بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے موجود ہوں آپ کے سامنے اپنے اسپیشل پروگرام جو خاص کر کربلا اور ماڈرن ایرا کے حوالے سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے دو ایپیسوڈ جو ہمارے ہیں اس میں ہم نے مسلسل جو بات کی وہ کربلا کے حوالے سے کی، یعنی ہمیں معرفت کیسے امام کی حاصل ہو، ساتھ ہی ساتھ 1400 سال ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی کربلا کا وہ واقعہ زندہ ہے، تابندہ ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی طریقے سے امام مظلوم کربلا کا غم منایا جاتا رہے گا۔ اسی سے متعلق کچھ اور اہم سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں ہم کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں جناب رضا عباس صاحب کا جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہمارا سوال آپ سے یہی رہے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کشتی نجات ہیں، یعنی نجات کی کشتی ہیں، تو کیا میننگ ہے اس کی اور کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں، ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کشتی نجات ہیں، رسول کا یہ جو پیغام ہے یہ ملٹی لیئرڈ پیغام ہے، اس کے بہت سے سطح ہے۔ تو پہلی سطح تو وہی ہے کہ جو امام حسین کے راستے پر چلے گا اس کو کامیابی ملے گی، جو سب سے بنیادی بات ہے، جو سب سے اوپری بات ہے کہ جو امام حسین کے راستے پر چلے گا اس کو کامیابی ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے کشتی نجات ہیں کہ کربلا کے ذریعے امام حسین نے اسلام کو ایک ایسی کشتی دے دی ہے کہ زمانے کی مصیبتوں پریشانیوں کو پار کرتے ہوئے یہ کشتی قیامت تک اسلام کو لے جائے گی حفاظت کے ساتھ۔ اچھا، اب رسول نے جس طرح امام حسین کو مصباح ہدا اور کشتی نجات کہا ہے، اسی طرح سے رسول اسلام نے اپنے اہل بیت کو بھی کہا ہے کہ مسل و اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق و ہوا، کہ میری اہل بیت کی مثال سفینۂ نوح کی ہے۔ تو اب یہ بھی کشتی ہے اور سفینہ ہے، یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے سکوت اور اپنی حرکت کو، اپنے موومنٹ اور اپنے سکوت کو ان کے تابع کر دیجئے۔ جیسے جب کوئی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اپنا موومنٹ کچھ نہیں رہتا، یعنی آپ اس پہ دوڑتے رہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں گے، بلکہ جب کشتی چلے گی تو آپ چلیں گے، جب کشتی رکے گی تو آپ رکیں گے۔ بے شک، بہت اچھی بات ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ اہل بیت کے اس کے اوپر سفینے پہ سوار ہو جائیں گے، امام حسین کے سفینے پہ سوار ہو جائیں گے، یعنی آپ کی حرکت امام حسین کی حرکت کی جو ہے محتاج ہوگی، اور آپ کا سکوت ان کے سکوت کا محتاج ہوگا۔ تو جب اس طرح آپ پابند کر دیں گے تو آپ راہ نجات پا جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کشتی جو ہے وہ ایک استعارہ ہے، ایک سمبل ہے، کاہے کا کہ ایک کوئی سمندر ہے، کوئی دریا ہے جس کو پار کرنا ہے۔ وہ سمندر کس بات کی علامت عام طور پہ کیا جاتا ہے؟ یعنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا، کہ اس کو پار کر کے جانے کے لیے آپ کے پاس ایک وسیلہ ہے۔ ایک سمندر ہے ٹھاٹھے لیتا ہوا، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ میں توانائی نہیں ہے، پالنے والے ہم میں وہ طاقت نہیں ہے، ہم اس سمندر کو کیسے پار کریں؟ کا ایک وسیلہ کشتی نجات کے طور پر موجود ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ، ہے نا، تم میں تیر کے جانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ اب ایک بات آتی ہے کہ کوئی کشتی، کوئی سفینہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جب تک آپ سوار نہیں ہوں گے تب تک آپ کا کام نہیں بنے گا۔ آپ اس کی تعریف کرتے رہیں، آپ اس کو اچھا کہتے رہیں، آپ اس کو جو ہے وہ چومتے رہیں، کسی سفینے کو چومنے سے بھی آپ سمندر پار نہیں ہوں گے، پار تب ہوں گے جب آپ اس میں کود پڑیں۔ اچھا، جب آپ اس میں پہنچ جائیں تو پھر آپ سوار ہو گئیں گے اور اس کے بعد آگے چلے جائیں گے۔ تو امام حسین کشتی نجات اس طرح سے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا صرف نام حسین کا احترام کرنا، نام حسین کو چومنا اور نام حسین کو چوم کے رکھ دینا نہیں، بلکہ کشتی میں سوار ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان کے حوالے۔ جیسا انہوں نے کہا اس پہ کرنے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے آپ نجات کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. بے شک بہت اچھی بات. کربلا میں شہادتیں ہوئیں، سب نے پڑھا بھی اور سنا بھی مجالسوں میں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں معصوم کو چھوڑ کے باقی جتنے جو ساتھی تھے اصحاب تھے، معصوم تو تھے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر کیا قوت اور انہیں کیا معرفت حاصل ہوئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور اپنی شہادتیں پیش کی. کیا ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو جناب حر نے سجدہ کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ کے، یہ اس کا کمال تھا یا اس میں اور بھی کوئی بات تھی؟ دیکھیے اس میں اصل بات یہ ہے کہ جس میں ظرف ہو، جی ظرف ہو، ظرف سمجھتے ہیں، یعنی جیسے بجلی ہے، ٹھیک ہے، بجلی کو چلنے کے لیے ظرف چاہیے، ٹھیک ہے. اب بجلی کو آپ لکڑی کے تار سے جوڑ دیں تو اس میں بجلی نہیں چل سکتی، بجلی اس میں رواں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ لکڑی میں وہ ظرف نہیں ہے کہ وہ الیکٹران کو پاس کر سکے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ٹھیک ہے، اب کس میں ظرف ہے؟ تو کہا کہ تانبے میں ظرف ہے، ہاں، چاندی میں ظرف ہے، اس میں سے بجلی پاس ہو سکتی ہے. آئمہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تم میں ظرف ہے تو ہم تم میں ایسی صلاحیتیں پاس کر دیں گے کہ تم خود بظاہر دنیا ہی سمجھنے لگے گی کہ ارے یہ معصوم ہے کہ غیر معصوم ہے. اور مثال میں آپ کو دوں، ہیٹ کو ابزارب کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ جس میں ہے. مثلا لوہا ہے، ہیٹ ابزارب کر سکتا ہے. آپ لوہے کی ایک چھڑ کو جو ہے وہ رکھ دیں چولہے میں کے اندر، آگ میں ڈال دیں، آگ میں ڈال دیں، آگ تھوڑی دیر تو وہ گرم ہو جائے گا اور ریڈ ہو جائے گا. ابھی قصب فیض کرتے کرتے وہ ریڈ ہو جائے گا، اتنا ریڈ ہو جائے گا کہ آپ انگارے میں اور لوہے میں فرق نہیں کر سکیں گے کہ کیسی ہے. لیکن وہ میلٹ نہیں ہوگا، میلٹ نہیں ہوگا، مگر اس کے اندر ہیٹ ابزارب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر ہیٹ ابزارب کرنے کی صلاحیت ہے تو دونوں کا میٹیریل الگ ہے، لیکن لوہا اتنا قصب فیض کرے گا کہ وہ اسی طرح انگارا ہو جائے گا. اہل بیت اپنے شیعوں کو ایسا ہی چاہتے ہیں، اگر صاحب ظرف ہو تو معصومین سے اتنا قصب فیض کرو کہ دنیا یہ دیکھے کہ ہیں جو قربانی حسین کی ہے وہی اصحاب حسین کی ہے، جو قربانی یعنی جو سخاوت علی اور فاطمہ کی ہے وہی فضا کی سخاوت ہے. یہ کیسے ہے؟ یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کے اندر ظرف پایا جا رہا ہے اور آپ قبول کر رہے ہیں، صلاحیت کو قبول، فضیلت کو قبول کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے، تو آپ اتنا لیں گے، اتنا لیں گے، معصوم معصوم رہے گا، غیر معصوم غیر معصوم رہے گا، دنیا کو فرق، دنیا کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی کہ کیا اتنا بھی ہو سکتا ہے. معصوم چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ایسے ہوں، ایسے ہوں کہ بظاہر ہمارے عمل اور ان کے عمل میں فرق نہ محسوس ہو سکے. اچھا، روز ہم پنج گانہ نمازوں میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ الاجل یا امام مہدی علیہ السلام یا جو اللہ تعالیٰ فرجک کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو، ہم ان کے جانثاروں میں شامل ہوں. کیا اس کے لیے صرف دعا کرنا ہی کافی ہے یا پھر ہمیں ان کے لیے، ان کے جانثاروں کا جیسا بننے کے لیے کچھ کرنا کی بھی ضرورت ہے؟ دنیا میں سب کو پتا ہے کہ فلسفہ انتظار کیا ہے. فلسفہ انتظار یہ ہے کہ انسان انتظار کیوں ہے؟ پہلا تو انتظار اس لیے ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ جو دنیا کا نظام ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم اس سے راضی نہیں ہیں، ہے نا. اور فلسفہ انتظار کیا ہے؟ کہ ہم آمادہ ہیں. آمادگی، آمادگی کیا ہے؟ آپ ٹرین کا انتظار کیسے کرتے ہیں؟ گھر کے اندر بستر پہ لیٹ کے انتظار کرتے ہیں یا پلیٹ فارم پہ جوتے موزے پہن کے، کپڑے پہن کے، ایک دم تیار کے جیسے ہی ٹرین آیا ہم اس میں چڑھ جائیں؟ بہت اچھی مثال. تو کیا ہے کہ امام کی کال آنے کے بعد کیا آپ انتظار کریں گے کہ آپ کیا اپنے کردار کو بنائیں؟ بلکہ ہر اعتبار سے کیل کانٹے سے لیس ہو کے انتظار. انتظار کا مطلب ہے آمادگی، یعنی پریپریشن کرنا، پریپریشن. انتظار کا مطلب ہے پریپریشن، ہے نا. اب مثال کے طور پر اور بھی انتظار آپ دیکھیے، ایک مجلس ہے، آپ ذاکر کا انتظار کر رہے ہیں، کیسے انتظار کریں گے؟ سب کچھ جو ہے وہ اوندھا کے آپ انتظار کریں گے، یا یہ کہ آپ نے فرش بچھا دیا، ممبر رکھ دیا، مائک لگا کے رکھ دیا، تبرک لا کے رکھ دیا، اب انتظار ہے کہ ذاکر آ جائے. بہت اچھا. اور معلوم ہے ذاکر آ گیا، کوئی انتظام ہی نہیں کیا آپ نے، تو وہ کہاں مجلس پڑھ کے پڑے گا؟ یعنی انتظار کے معنی ہیں آمادگی. بے شک بے شک. تو ہے نا, تو ایک انتظار ہے فقط انتظار, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا انتظار. اس انتظار کی آئمہ کی احادیث میں کوئی ویلیو کوئی وقت نہیں ہے. اس انتظار کی وقت ہے کہ جیسے انتظار کے معنی ہیں بے چینی سے, انتظار کے معنی یہ ہیں کہ آپ ہر چیز کی تیاری کیے رہی ہو. اگر آپ نے تیاری نہیں کی ہے تو انتظار آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ اصل میں وقت ضائع کر رہے ہیں. انتظار کو کیا کہا گیا ہے؟ انتظار کو احادیث میں بہت بڑی عبادت کہا گیا ہے. تو انتظار کیسے ہوتا ہے؟ انتظار سو کے نہیں ہوتا ہے, انتظار جاگ کے ہوتا ہے, انتظار آرام کر کے نہیں ہوتا, انتظار انتظام کر کے ہوتا ہے. تو نفسوں کو بیدار کیسے کریں؟ مطلب کیا ایسے ہم اس میں وہ کریں گے جس کی وجہ سے ہم, جو آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیاری ہوتی ہے, پریپریشن ہوتی ہے جی, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہاں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, مجالس عزا بھی برپا ہے, عزاداری بھی ہو رہی ہے, ہر عبادت ہو رہی ہے, دعائیں بھی ہو رہی ہیں مسلسل, تو اب اس کے علاوہ اور کون سی تیاری ہوگی؟ کیا اس میں ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں دل کا مائل ہونا, دل کا جھکاؤ ہونا ضروری, جو آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں لشکر یزید میں نمازیں نہیں ہو رہی تھیں, لشکر یزید میں اذانیں نہیں ہو رہی تھیں, لشکر یزید میں تلاوت قرآن نہیں ہو رہا تھا. تو مقصد یہاں پر ہے جسم شریعت کا نہیں ہے, روح شریعت کا مقصد. روح شریعت کیا ہے؟ روح شریعت یہ ہے کہ آپ نماز سے واقف ہوں, روح نماز سے واقف ہوں, آپ روزے سے واقف ہوں, روح روزے سے واقف ہوں, آپ قرآن سے واقف ہوں, روح قرآن سے. قرآن کیا ہے؟ کیا یہ الفاظ کا جاری کر لینا قرآن ہے جو سامنے ہے؟ نہیں, روح قرآن بھی تو ہے, وہاں تک آپ کی رسائی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا بھائی, جس میں قرآن تو یہ ہے کہ حفظ کر لیا آپ نے, اب قرآن تو آپ کے دل میں اتر گیا, آپ کے دماغ میں اتر گیا, کیا اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا جب تک کہ آپ قرآن کو سمجھ نہ لیں, بہت اچھی بات, جان نہ لیں, جب تک اس میں عقل کا استعمال نہ کریں؟ تو یہ جسم قرآن ہے جس کو آپ نے اتارا اپنے اندر, روح قرآن کو آپ نے اپنے اندر اتارا. روح قرآن کیا ہے؟ روح قرآن ہے علم کی جستجو, روح قرآن ہے روحانیت, روح قرآن بھائی اسلام کی روح جو ہے وہ قرآن کی روح ہے نا, روح قرآن ہے معرفت, روح قرآن ہے نالج, روح قرآن ہے عقل, روح قرآن ہے روحانیت, روح قرآن ہے انسانیت. یہ سب آپ سیکھے یا صرف ایک حافظ بن کے رہ گئے؟ تو حافظ بن جانا قرآن کو کا عالم آپ کو نہیں بناتا. اسی طرح سے رکوع و سجدہ کرنا قرآن کا عالم, نماز کا آپ کو صرف نمازی نہیں بناتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے, ہے نا. روزے کے لیے حکم ہوا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, ہے نا, کہ تاکہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ. ہے حج کے لیے یہ ہے کہ تم جو ہے وہ صاحبان تقویٰ بن جاؤ. اچھا, انتظار کا جو آپ نے بتایا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم چاہیں گے کوئی اور ایک مثال آپ دیں. دیکھیے, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انتظار کا فلسفہ آمادگی ہے, ٹھیک ہے, انتظار کا فلسفہ انتظام ہے. جو جس لیول کا انتظار ہے اس لیول کی تیاری ہے, سمجھ لیں نا. ایک تیاری یہ ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر میں آپ کو اس سے مثال دوں, پھر بہت سی مثالیں اور بھی دوں گا آپ کو, کہ بس سے آپ کو سفر کرنا ہے تو اس کے اعتبار سے تیاری کرنا ہے, ٹرین کا سفر کرنا ہے تو آپ کو ریلوے اسٹیشن جانا ہے, ہے نا. ٹیکسی اگر آپ ہو سکتا ہے ٹیکسی آپ کو گھر سے آپ کے لے لے, لیکن اگر آپ کو پلین سے سفر کرنا ہے تو آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے, اس کے سارے انتظامات کرنے ہیں, ہے نا. اسی طریقے سے کسی شخص کا آپ انتظار کر رہے ہیں, جس کا جس جو آپ کی نظر میں جتنا بڑا ہے اس کے حساب سے آپ اپنی تیاری کریں گے. گھر میں مثلا جو ہے وہ ایک مثلا کارپوریٹر آنے والا ہے تو اس کی ایک الگ تیاری ہے, ڈی ایم صاحب گھر آنے والے ہیں اس کی الگ تیاری ہے, ایم پی صاحب آنے والے ہیں, ہے نا. اور فرض کیجئے اب روحانی دنیا میں آ جائیے, کسی عالم دین کو آپ نے دعوت پہ بلایا ہے تو آپ یہ کریں گے کہ بھائی سب اچھی طرح سے کرو, دیکھو غیر کوئی غیر شرعی کام نہ ہونے پائے گھر میں, کوئی غیر شرعی تصویر نہ ہو, کچھ نہ ہو, اور اگر ایسا کچھ ہے تو اس کو چھپا دو. ہیں یا اب اس کو اور بڑھا لیجئے کہ مثلا جو ہے وہ ولی فقی جو ہیں وہ خامنائی صاحب آپ کے گھر آنے والے ہوں, یا مرجع تقلید سیستانی صاحب آپ کے گھر آنے والے ہوں, اگر آپ کے نصیب جاگ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ جی بہت اچھی بات ہے. تو یہی روحانی دنیا کا حال ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی عالم دین آپ کے گھر پہ آ رہا ہے, یا اس سے اوپر ہو جائیے کوئی مرجع تقلید آپ کے گھر آ رہا ہے, خامنائی صاحب سیستانی صاحب اگر آپ کے گھر آ رہے ہوں, تو آپ کس لیول کی تیاری کریں گے؟ کیا بس جو روٹین ہے ویسے ہی تیاری کریں گے, یا اس کے لیے خاص تیاری ہوگی؟ خاص تیاریاں یقیناً ہوں گی اور ایسی بھی چیزیں ہوں گی کہ جو بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مزاج پر بار ہو جائے, تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے. اگر کوئی ایسا میوزک کا انسٹرومنٹ ہوگا تو اس کو آپ کہیں گے بھائی اس کو ہٹا دو, اس کو چھپا دو, یا کوئی اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ گھر کی خواتین ایسی رہ جائیں جن کے سر پہ چادر نہ ہو, تو یہ سب کچھ آپ کریں گے. بہت سی چیزیں وہ جو آپ عام حالات میں نہیں کرتے ہیں وہ اس دن کریں گے, کریں گے یا نہیں کریں گے. یہی ہے فلسفہ انتظار, کہ آپ تیاری کریں, آپ پیش رفت کریں, آپ آگے بڑھیں اور یہ سوچیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کون آنے والا ہے, اس کے اعتبار سے, اس کے معیار کے اعتبار سے, اس کے معیار کے اعتبار سے, تاکہ جس وقت وہ آواز آئے یا وہ آئیں تب آپ تیاری نہ کر رہے ہوں بلکہ اس وقت آپ صرف لبیک کہہ رہے ہوں. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کہی اور یقیناً اس پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں روحانی تیاری کرنا ضروری ہے. بہت انقلابی تصور ہے یہ انتظار جو ہے, بہت انقلابی تصور ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے ساتھ موجود رہیں گے, فی الحال ہمیں وقت کی کمی ہے, اجازت لینا ہوگی. تو ناظرین, آپ کو یہ ہمارا ایپیسوڈ کیسا لگا, آپ اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں, اور دیکھتے رہیں چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.